kadın olsun erkek olsun, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu dünyada mutlaka çok güzel bir hayat ile yaşatırız. Ahirette ise mükafatlarını yaptıklarının en güzel ile ödeyeceğiz.